Τον αγαπάς έτσι? Ναι. Και εκείνος? Ναι. Μα δεν φαντάστηκα ούτε για μια στιγμή πως θα γυρώσουν άλλα και στο κορμί. Δεν το φαντάστηκα πως θα σου να εσύ. Το πιο μεγάλο μάθος σ' όλη τη ζωή. Τώρα τι θα κάνω. Τώρα για πες μου τι